Prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie. V prvej línii bude to znieť asi trochu neuveriteľne, pretože som to naozaj vôbec tak neplánoval, bola to náhoda. Ja som si vlastne len dnes, akurát keď som si chystal dnešnú reláciu, vlastne všimol, že je tomu presne rok, teda aby som bol úplne pravdivý, tak tento týždeň v piatok bude tomu úplne presne jeden rok od vtedy, ako som sa na pôde Rádia Slobodný vysielač venoval problematike, vôbec po druhýkrát, problematike, na ktorú aj dnes zameriame svoju pozornosť. Iste si už na to mnohí poslucháči asi ani nespomeniete, ale presne pred rokom prijali pozvanie ku mne do relácie dvaja ľudia, konkrétne Jana a Marek Patrovičovci, s ktorými som sa bavil o téme, ktorá bola, a myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že dokonca ešte aj stále je veľké tabu. Bavili sme sa totiž o problematike elektrosmogu. Jeden z hostí, konkrétne Marek, je totiž podľa vlastných slov elektromagneticky senzitívny človek. No a v preklade, alebo zjednodušene povedané, to znamená, že má veľké zdravotné problémy, ktoré úzko v jeho prípade súvisia s elektromagnetickými vlnami, ktorými sme momentálne tu všetci na Zemi zamorení. Hovorí sa tomu už spomínaným slovíčkom elektrosmog. Avšak existuje len veľmi, veľmi úzka skupinka ľudí, štatistiky hovoria približne o 3% osôb, ktorí fyzicky pociťujú účinky týchto vlnení. No a práve Marek Patrovič bol tým človekom, ktorý túto schopnosť má, neviem či na šťastie alebo na nešťastie, skôr asi na nešťastie, keďže tým trpí. V každom prípade ale nebol jediný, kto našim poslucháčom tento problém vôbec priblížil. Ešte pred ním tu bola, možno si spomeniete, Silvia Hanuštiaková, inak tiež osoba senzitívna na elektrosmog. No a spolu s ňou vtedy prišiel do štúdia aj mnohým poslucháčom iste veľmi dobre známy sofiolog Emil Páleš. To bolo 2 mesiace pred tou druhou reláciou. Práve oni dvaja u nás túto veľkú tému vôbec poprvýkrát otvorili. No ale, ako som už spomínal, to bolo dosť dávno, tomu je vyše roka. No a tak som si práve z tohto dôvodu povedal, že iste nezaškodí, keď sa teraz na malý moment vrátime aspoň v skratke k niektorým ich vyjadreniam na adresu elektrosmogu. Ja vám totižto v úvode dnešnej relácie, v rámci ktorej, ako už iste tušíte, budeme opäť riešiť elektrosmog, tak v úvode tej dnešnej som sa rozhodol, že vám pustím krátky zostrih z relácie v prvej línii, ktorú sme odvysielali 27. marca roku 2014. V nahrávke budete postupne počuť Silviu Hanuštiakovú, Emila Páleša a v závere aj Juraja Roščáka z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý má na starosti meranie hladín elektrosmogu. Takže nech sa páči, započúvajte sa do ich slov. Ja už len dodám, že ide asi o 6-minútovú nahrávku. V každom prípade ospravedlňte, prosím vás, horšiu kvalitu zvuku. Takže poďme na naozaj kratučký zostrih toho, čo bolo v relácii spred roka povedané. Keď prišli mobily, tak prvýkrát, keď som zažila mobil, tak vlastne som cítila, ako keby mi také jemné ihly prepichávali mozog, že ako keby také horiace ihly, ako keby ste mali ostrý hrot ihly, ktorá sa vám tak preletí vám cez vašu hlavu. Ale tak teda počasie som si po rokoch na to zvykla, ale vždy som išla cez tie nepríjemné pocity a cez tú bolesť, ale vždy som sa snažila si povedať, že takáto je doba a musím byť teda silná, pretože to je trend doby. Teda povedala som si to, čo si asi všetci povedia, že je to normálne, tam sa to vyvíja a teda my sa máme tomu tak nejak prispôsobiť. Až kým sa vlastne tieto príznaky u mňa nezačali rapidne zhoršovať, stala aj s vývinom nových technológií, že myslím, že posledné 3 roky je to už dosť akože neznesiteľné. Tí ľudia trpia tým a vlastne im oficiálne je povedané, že netrpia, ale že majú tzv. Nocebo, že si to vymýšľajú, že keď vidia mobilný telefón alebo tú väžu, takže vlastne si psychicky sami spôsobia ten zlý zdravotný stav. Akože na Slovensku sa neobraciam na nikoho, teda pretože nemyslím si, že by som uspela a zatiaľ som ešte naozaj nenašla nikoho takého a ani nehľadám, lebo nemám nejakú nádej, že by som niekoho našla. Je to taký neznámy pojem a keď si predstavím všetkých lekárov proste ako fungujú na mobiloch a všetci sme tak silno už ako keby pod tým vplyvom žiarenia, že sme na to zvyknutí, že proste keď príde niekto a povie, že mu to vadí, tak skôr sa hľadá príčina india. Od vzniku živých bytostí na Zemi bolo mikrovlnné ticho. Až do roku, asi 20 rokov dozadu. A tým, že sme sa v tom vyvinuli a žili, tak vlastne my ako živé bytosti nemáme orgán na vnímanie. Čiže tým, že bolo po miliardy rokov svetlo na Zemi, tak nám vznikli oči a vnímame svetlo. Ale mikrovlny tu neboli, takže my nemáme mikrovlnné ucho, lebo nie sme na to proste prispôsobení. A teraz nevieme, čo to znamená, že keď zrazu je biliardu krát silnejšie mikrovlnné žiarenie, je to proste obrovská zmena, na ktorú neboli tie organizmy nikdy stavané. A teraz sa to mikrovlnné pozadie znásobilo asi bilión až trilión krát silnejšie, čiže tu je mikrovlnný rehu. Vždy som si to všimla, že teda neskôr, keď som to začala aj bádať, že stále sa mi to potvrdzovalo, že to bolo v blízkosti týchto antén. Aj moje tiež vlastne problémy sa začali stupňovať a zhoršovať. A kľúčovým zážitkom, už len toto dopoviem, bolo, že som bola v Nemecku, v oblasti teda takzvanej mikrovlnnej diery, čiže tam vlastne nebolo žiarenie nejak namerateľné prístrojom a bola som tam proste týždeň a vlastne všetko zmizlo. Všetky symptómy a moje problémy zmizli a keď som sa vrátila späť, tak sa to ako veľmi odtedy zhoršilo. Teraz znova máme situáciu, keď si to máme vedať, že na jednej strane oficiálne nejaké normy a ubezpečenia, že máme byť bez starosti. A na druhej strane tá skúsenosť toho obyčajného človeka, že má nejaké problémy. Keď si urobíte len vlastné zážitky v okolí, že tie mikrovlny súvisí, ten telefón povedzme súvisí s tým, že kde ho dáte a takto, že niečo sa vám deje, niečo pociťujete, ale hovorí sa vám, že nie. Najvážnejší je ten prípad, keď vám dajú ten vysielač rovno tú bazálnu stanicu niekde do okna, proste, že je 20 metrov od vás a nič vás netieni a že vy vlastne ste permanentne 24 hodín proste žijete, spíte v tom žiarivom toku. A vtedy tí ľudia zrazu zistia, a tiež ja mám na mojej ulici je taká pani, že má 60 000 mikrovatov v okne. V Čechách mám takých priateľov, že zrazu zistia, že chorlavejú, že sa zle cítia, že nevedia, čo im je. Všelijaké symptómy. Takže ľudia zistia, že niečo není v poriadku, tušia to, plus sú tu teda, je to individuálne, že sa bude nejaké 3% sú tých hypersenzitívnych na to elektromagnetické pole, ktorí to pociťujú veľmi silno. Nejaká časť nich to ich môže tak položiť, že oni sú práce neschopní, že proste už nevedia nič nerobiť, nemôžu ísť na ulicu, musia potom spať pod všakými sieťkami a tienidlami a vymalovať si byt takým akoby proti tým, čo odráža vlastne tie elektromagnetické vlny, dávať si vlastne záclony a šaty. A teraz, a to ich stojí niekoľko tisíc eur, toto si celé vybaviť. Že. A keď oni idú sa obratia na ochranu o štát, tak im je povedané, že mikrovlny nespôsobujú nič. No tak samozrejme, že tí ľudia dostajú k názoru, že asi máme bábkovú vládu, ktorá slúži korporáciám a nie človeku. Tak to by som povedal. Berieme to ako ďalšiu škodlivinu v rámci fyzikálnych faktorov. Okrem hluku, vibrácií, ja neviem, mikroklímy, osvetlenia, do toho patrí aj samozrejme elektromagnetické pole ako také. Takže berie sa to v rámci prevencie ako ďalší fyzikálny faktor prostredia, ktorý sa sleduje. Sú určité témy, o ktorých ľudia, ktorí chcú byť v spoločnosti dobre postavení, nerozprávajú. Ale spoľahnú sa navzájom, že to hovoril niekto iný, dôveryhodný, a ten sa tiež spoláhne na toho prvého, takže je to taký začarovaný kruh, že akoby vedia, že o niečom sa nemá hovoriť. Nie je to nič nové, že nám sa dejú takéto kvázi tie korporátne konšpirácie stále. Proste ako historici vieme, že vždy ich bolo, vždy sa to, je to akoby tá istá, ten istý príbeh, len vždy je to tak, že sa to ako prizná až 50 rokov dozadu, keď už sú tí zodpovední, keď už nežijú. Tak, toľko, vážení poslucháči, naozaj len veľmi, veľmi, veľmi veľká skratka z tej prvej relácie, alebo taký výcuck z tej prvej relácie o elektrosmogu, ktorú si v prípade záujmu samozrejme môžete vypočuť z nášho archívu. Čo chcem, ale dôležité povedať je toto, že od tých spomínaných relácií od obi dvoch pretieklo už, ako sa hovorí, veľmi veľa vody. Ja som možno tak trochu naivne očakával, že potom ako vyjdeme s touto témou na svetlo Božie, tak že sa jej v nejakej väčšej miere chytia médiá. No ale žiaľ, musím skonštatovať, že sa nič také neudialo. Minimálne teda ja som nič také nezaregistroval. Ak sa mýlim, tak samozrejme veľmi rád sa opravím. Ale mám pocit, že stále, napriek tomu, že sme už urobili dve takéto relácie, že stále proste ide o tému, ktorej bez problémov môžeme dať prívlastok, že je to tabu téma. Aj keď zase, na druhej strane, aby sme neboli až príliš pesimistickí, možno sa predsa len blízka najlepšie časy, pretože možno ste niektorí z vás zachytili informáciu, inak už je to aj na našej stránke, takisto na Facebook som to zavesil. Možno ste zachytili informáciu o tom, že práve tento mesiac zaslalo vyše 200 vedcov z 39 krajín výzvu Organizácii spojených národov a takisto aj Svetovej zdravotníckej organizácii. Výzvu, v ktorej požadujú účinnejšie medzinárodné opatrenia proti rizikám vzrastajúcich záťaží elektromagnetickými poľami v životnom prostredí, ktoré vznikajú práve z bezdrátových a prenosových technológií. No a vedeckí pracovníci zároveň žiadajú aj prijatie prísnejších smerníc na ochranu pred týmto druhom žiarenia. Títo vedci, ktorí publikovali už vyše 2000 najrôznejších recenzovaných článkov o biologických a zdravotných účinkoch nízko- a vysokofrekvenčných elektromagnetických polí, patria k početnej skupine kritických odborníkov, ktorí na rozdiel od oficiálnych medzinárodných a národných orgánov ochrany zdravia vnímajú ďaleko vyššie rizika spojené s fenoménom elektrosmogu. Takže ako vidíte, vážení poslucháči, zase raz sa hádam ukazuje už stará známa vec, že to, čo je dlhodobo označované za konšpiráciu, čo je dlhodobo zosmiešňované, či už médiami, ale takisto aj možno politikmi a inými osobnosťami v úvodzovkách, tak počase sa to začína ukazovať ako pravdivé. Žiaľ, pravidelne sa tak deje až vtedy, keď je za týmto posmechom ukrytých mnoho obetí. No a okrem iného aj o tomto fakte budeme dnes diskutovať s dvoma pánmi z Českej republiky, ktorých už verím, že v tejto chvíli mám na našej Skype linke. Ak sa naše spojenie podarilo a páni nás počujú, tak by som mal mať v tejto chvíli hostí teda spoza hraníc, konkrétne pána Romana Muselíka. To vám je pán, ktorý na tému elektrosmogu spracováva doktorantskú prácu na Univerzite obrany v Brne, katedre krízového riadenia, no okrem toho sa zaoberá aj meraním elektromagnetických impulzov v domácnostiach, takisto dovozom ochranných staníc a iných ochranných prostriedkov. No a zároveň sa na svojom blogu elektrosmog.pise.cz snaží uverejňovať rôzne zahraničné štúdie a materiály na tému elektrosmog. Pán Muselík, počujeme sa? Ano, dobrý večer nebo podvečer, zdravím slovenské posluchače, tak príjemný posluchače v Čechách a na Moravě. Príjemný dobrý podvečer samozrejme prajeme aj my vám a príjemný dobrý podvečer prajeme aj druhému pánovi, ktorý by mal byť tiež pri vás. Konkrétne ide o pána Jaroslava Nováka, to je zase pre zmenu pán, ktorý sa zaoberá dlhodobo vplyvom elektromagnetického poľa na ľudský organizmus. O tejto téme publikoval množstvo článkov na portáli tzb.info, absolvoval odbor radiolokácie na spojovacej fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne, postupne pracoval v Tesle Pardubice na vývoji televíznych prijímačov a potom neskôr v Brne na rozvoji výpočtovej techniky a mikroelektroniky. No a na svojom konte má množstvo vynálezov a patentov, takže príjemný dobrý podvečer aj vám, pán Novák. Ja vám taky přeju dobrý večer a dobrý poslech. Ďakujeme veľmi pekne. Zatiaľ to vyzerá výborne, to spojenie je veľmi kvalitné, takže verím, že to ostane tak počas celých 2 hodín, lebo presne toľko bude trvať naša dnešná relácia. V prvej línii, ktorej dnes budeme opäť teda riešiť problematiku elektrosmogu. Ja len dodám, že my sme sa už, ako som to naznačil aj v úvode, tejto téme venovali v minulosti, ale keďže to bolo už viac ako rok dozadu, alebo teda rok, ako som hovoril presne, rok tomu bude v piatok, tak niektoré veci si zrejme zopakujeme a povieme aj to, čo už bolo povedané, lebo v tejto téme ja aspoň mám ten pocit, že nejako sa médiá netrhajú, že by sa chceli tejto téme venovať, tak musíme my tú dieru nejakým spôsobom zaplňať. V každom prípade, vážení poslucháči, budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do našej diskusie aj vy. Či už teda patríte medzi ľudí, ktorí máte možno pocit, alebo aj jednoducho už osobnú skúsenosť, že vám elektrosmog škodí, tak veríme, že sa aj vy zapojíte, či už s otázkami, alebo s názormi. Ale samozrejme môžete volať, pýtať sa, alebo len tak vyjadriť názor aj vy ostatní, ktorých povedzme táto téma len zaujíma, alebo proste vás niečím zaujme, možno to bude pre vás niečo nové. Veľmi dobre viete, že máte k dispozícii telefón. Volať nám môžete na číslo 048 381 0101, písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, Facebook je vám k dispozícii, takisto naša nová internetová stránka. Páni, na úvod taká tradičná, asi aj otrepaná otázka, ktorú predpokladám počúvate pri rozhovoroch veľmi často a zrejme sa každý rozhovor ňou začína, tak ja teda neurobím žiadnu veľkú zmenu a teda tiež začnem touto otázkou. Ja som pustil v úvode ten zostrih, čo sa povedalo u nás v relácii asi rok dozadu. Hovorila pani Silvia Hanuštiaková. To je človek, ktorý, ako sama tvrdila, je senzitívna na elektrosmog. Ona osobne tvrdila, že to pociťuje, veľmi jej to škodí. Vy ste sa k problematike alebo k téme elektrosmogu akým spôsobom dopracovali? Tiež patríte medzi ľudí, ktorí máte tú schopnosť, že ho nejako pociťujete na svojom vlastnom tele, spôsobuje vám zdravotné problémy, alebo tá vaša cesta k tejto téme bola úplne iná? Tak ja bych asi řekl, nech sa páči, že o túto problematiku sa zajímam od roku 1997 zhruba. Bylo to na základě zahraničního podnětu, kdy jistý Holanďan, který tady měl přednášku, nebylo to teda přímo o elektrosmogu, ale byla to alternativní přednáška a on se tam zmínil o tom, že si dělá nějaká opatření ve svém domě, který si zrovna staví. Mě tady ta informace zaujala, byla to opatření proti elektromagnetickým polím neboli elektrosmogu a tak jsem se začal pídit potom na internete a různě, o co vlastně jde. Postupně mě napadlo, že tady vlastně tyto ochranné prostředky na našem trhu nejsou. Zároveň jsem začal objevovat ty zdravotní aspekty tady toho fenoménu a postupně teda jsem začal tyto prostředky dovážet, provádět měření, protože zrovna v té době, to bylo něco kolem roku 2000, tak se začaly objevovat na zahraničních trzích měřící přístroje, které vlastně byly cenově dostupné pro širší veřejnost. Do té doby vlastně byl trošku problém, protože tyto přístroje, které se nazývají třeba spektrální analyzátory a podobně, tak byly přístupné pouze státním orgánům nebo prostě institucím bohatým, protože tam se ty ceny pohybovaly v řádu mnoha statisíc a milionů. Takže vlastně laik neměl vůbec možnost si nějak ověřit, jaká je intenzita pole kolem něj a zda to má nějaký vliv, nebo je to kritický, nebo prostě jaká ta intenzita vůbec je. Ano, čiže vy osobně nejste elektromagneticky senzitivní člověk, ale tato téma vás zaujala a ak to dobře počítám, tak takmer 20 rokov se už venujete. No, 15, víc jak 15 let. No, v 97. vravíte, že jste... No, tak bylo to samozřejmě postupně, ale zhruba tak to je. Ještě bych k té své elektrosenzitivnosti chtěl říct, že se nepokládám za elektrosenzitivního, nicméně když jsem v určitých intenzitách polí, tak pociťuju i sám různé nespecifické příznaky. tady ta věc má takový háček, že ty takzvané podlimitní intenzity působí takové jako syndromy nebo prostě příznaky, které nejsou příliš specifické pro tuto oblast. Jako, jo? Mm-hmm. Dá se to splést s čímkoliv. Jsou to třeba bolesti hlavy, různé takové podivné bolesti svalů nebo těžkost v nohou. A lidé tohleto pociťují a třeba si to ani nespojí s vyšší hladinou elektrosmogu v tom místě, kde se právě nacházejí. Čiže ale takéto veci aj cítíte aj vy na sebe někdy, keď jste v takom prostředí, kde je to žiarenie silnější, tak pociťujete aj vy osobně tyto problémy? Dá se říct a myslím si, že každý z těch, kdo používají mobil, tak řada lidí, dosti velké procento, pociťuje bolesti hlavy nebo aspoň tlak nebo teplo v oblasti hlavy, ucha a tak dále. Ano, ano, to určitě. Minimálně to teplo v oblasti ucha, to bývá velmi časté. Dobre, to bola vaša cesta k téme elektrosmog. Ako je to vo vašom prípade, pán Novák? Vy ste sa ako k tejto problematike dostali? Áno, tak u mne je zcela trochu opačný prípad. Ja som sa tady dostal k tejto problematice čiste náhodou. A síce opačného spôsobu, že matka měla v 70. letech strašne veľké problémy s artrózou kloubu. Já musím jenom dodat, že musíme si taky brát úvahu, že magnetickým polem a se léčíme taky ve zdravotnictví, že nesmíme se dívat jenom na elektrosmog, jako že má ty negativní účinky. Ve zdravotnictví se používá k léčení. Takže u mě to fungovalo takhle. V 70. letech měla matka těžkou artrozu kyčelní kloubu, měla strašné bolesti, zbaštila vždycky mnoho, tehdy byly anagony a chtěl se mi nějakým způsobem pomoct. Tak jsem začal se zajímat o nějaké alternativní jiné možnosti a tehdy byla móda nebo začínala magnetoterapie, která tehdy ještě nebyla schválena jako léčebná metoda. I když odskočím poznámku takovou, že o magnetoterapii, v tom slova, jak já říkám, se bylo už znali naši starověcí předkové, například léčili se tím způsobem, nevidí o elektrice vůbec nic, dali si do vany úhoře a nechali se elektricky stimulovat a zjistili, že jim to dělá dobře. Potom teda jsem se setkal s takovým případem historickým, že nějaký pan Magnes v té části Itálie střední tak měl rozbité boty, zavázal si je drátem a tam je všude ruda v té střední Itálii. A tak jak chodil, tak najednou zjistil, že se mu do těch drátů, prostě my si to vysvětlujeme tak, že se indukuje elektrický proud a vytváří se magnetické pole a že to na něho příznivě působí. Tak a teprve až za 2000 let, v polovině minulého století, se začaly tyto principy nebo tady zkoumat. A sice byla to takzvaná nízkofrekvenční magnetoterapie, kde se prostě spínají proudy do nosívek. To každý posluchač zná, když chodí na rehabilitaci, jsou to ty velké magnety a provádí léčení jako v elektroléčbě. Kdežto já jsem se zaměřil pro tu matku tím způsobem, že jsem vyvíjel zcela jiný princip a jmenuje se to vysokofrekvenční elektromagnetoterapie, která pracuje zcela na jiném principu. Je tam nosná frekvence a je pulzně modulovaná, čili dostává ten člověk takové stimulační rázy do těla směrově. Tak jsem vyrobil tehdy takový funkční vzorek a zkoušel jsem to na sobě, na známých a zkoušeli jsme především ten analgetický efekt. A druhá náhoda byla, že jsem tento přístroj vzal do Františkovy lázní a tam to viděli doktoři, kteří tehdy nadšeně zkoumali magnetoterapii. Byl to doktor Kropáček a ještě jeden pracovník ze Státního ústavu zdravotnictví, pan Jeřábek, kteří mě přesvědčili, abych na tom vývoji dál pokračoval ale dostal jsem se do takového maleru, že se to chtělo používat ve zdravotnictví a tam museli být atesty. Jasné. A jsem netušil, co mě čeká v získávání atestu. My jsme to museli zkoušet na 10 pracovištích s tím, že nesměli jsme nikoho poškodit, že nikomu neublížíme a že teda za první dosáhneme léčebného efektu toho analgetického, potom, že na artrózi to působí, na krční páteře, a museli jsme provádět to klinické ověřování s cílem získání a když jsme to měli hotové, tak se stalo, že chtěli po nás ještě kontraindikace, jaké jsou tady u při tomhle léčení. Mm-hmm. A když to bylo úplně, a přitom, a to je teď, proč to říkám, nesměli jsme překročit intenzitu 10 voltů na metr. A jenom tu aplikaci 20 minut. A výsledek byl ten, že teda ten přístroj dostal patent a léčebný efekt byl 83%. Samozřejmě byli pacienti, kde to nezafungovalo. A teď jsem u naší otázky, ale při těch aplikacích jsme zjistili v nemocnicích a rehabilitacích a v ordinacích, že někteří pacienti měli problémy, že vnímali buď teplo, chlad, brnění. Uh-huh. A tady sem už narazím teda na tu EHS, na tu elektrosenzitivitu. Tehdy já jsem nevěděl a nemohl to nějak posuzovat. A zlom můj nastal v roce 1990 až 2000, kdy jsem se začal zajímat o elektrosmog v souvislosti s připravovaným vládním nařízením, a které se jmenovalo teda 480/2000 a kde najednou z ničeho nic příchodem mobilu z limitu 4,3 V to zvedli na 43 V pro 900 MHz a 58 V pro frekvenci 1800. Mm-hmm. A to mě tady velice rozlobilo a to byl ten moment, proč jsem na to zajímal, protože to mě rozlobilo, tak jsem napsal takový nesouhlas na ministerstvo zdravotnictví s tím, že proč se to navyšuje, když veškerá komunikace probíhá na úrovni prakticky milivolty do jednoho voltu. Proč se to dělá? Vy jste se pýtali, že proč se zvyšují ty limity, hej? Proč se ty limity zvyšují? Rozumím. K čemu je to dobré? Mm-hmm. No dostal jsem, a samozřejmě, abych nebyl jenom kritikem, tak už tehdy, protože jsem měl zkušenosti tady na jedné s tím trápením, s tím klinickým ověřováním, tak působení elektromagnetického pole na lidský organismus z hlediska zdravotního, tak jsem tam navrhl i metodu, jak provádět klinické ověřování tady vlivu těch elektromagnetických polí. No, bylo mě, a celý návrh jsem zpracoval, koho by to zajímalo, tak je to na tom mým webu v archivu uvedeno. No a odpověděl mě pan hlavní hygienik, pan Víz, mě odpověděl, že prostě to zkoumají, že je to naprosto v pořádku, že se nemám o to zajímat, že to zkoumají ústavy profesionální. Čiže to zdvihnutie limitov, že je jednoducho povedané neškodné, že to nevadí. To zdůvodnění těch limitů vysokých, že to je neškodný, ale jasné. Musím konstatovat, že za 15 let se nedospělo k žádnému závěru. Mm-hmm. A já jsem od té doby se zabývám prakticky od roku 2000 tím elektrosmogem z hlediska zdravotního, technického a samozřejmě i legislativního. No. Už jsem se chtěl tady na tu problematiku jako o to odstoupit s ohledem na stáří, ale stále se na mě obracejí tady lidé známí, kteří mají právě ty problémy zdravotní, ať už subjektivní či objektivní, v souvislosti s tím neionizujícím zářením, mm-hmm. pro který se vžil celosvětově ten název elektrosmog. No, hledají pomoc a obrací se na mě. Dobre, no a teď jsou z toho zmatení, protože v literatuře a v těch dokumentech jsou vždycky dva protichudné názory. Tak taková je moje geneze, jak jsem se k tomu dostal. Dobre, čiže vy jste se do této témy zahryzli tak už naplno riadne v roku 2000, tiež teda 15 rokov. Já predpokladám, že vy obaja za tú dobu tých 15 rokov a druhý 18 rokov, takmer 20, že predpokladám, že za ten čas, čo sa tejto problematike venujete, že už musíte mať aj slušný rad neprajníkov, tak z lekárskej, ako aj z vedeckej či mediálnej obce. A pýtam sa to preto, lebo ja som v úvode púšťal ten zostrih, kde hovorila Silvia o tom, že ona pociťuje dlhodobo problémy zdravotné, ale že na lekárov sa neobracia, lebo že ju majú jednoducho za blázna, že s ňou ani a nebudú o tomto diskutovať, že jednoducho to nechápu a vždy sa to zvrtne na to, že proste je nejaká zvláštna, že to musí byť niečím iným. Že keď teda chcete s touto témou preraziť do médií, tak si z vás robia posmech, že dajte si na hlavu alobál, alebo také viete hlúposti. Čiže predpokladám, že tým, že ste sa do tejto témy zahryzli a že napriek tomu, že ste nedostali nejaké vyrozumenie ani z ministerstva zdravotníctva, ani od nikadia, že jednoducho, že už musíte v dnešnej dobe mať veľmi veľa neprajníkov a ľudí, ktorí s vami aj odmietajú diskutovať. Mám pravdu alebo nie? Máte samozřejmě úplnou pravdu. My jsme ale už poměrně jakoby známí, hlavně pan Novák, těmi svými dopisy, které adresoval ministerstvu zdravotnictví, potažmo státnímu zdravotnímu ústavu v Praze. My jsme trošku braní jako takový obtížní aktivisté. Oni nás dokonce takto jako nazvali. Mm-hmm. Máte dobré argumenty, předpokládám. Tady je problém, že celou tu oblast ochrany zdraví na té státní úrovni v České republice ovládla taková skupinka jedno, dvou, tří lidí. Zejména to je teda docent Pekárek a nyní už i docent Lukáš Jelínek. Jsou to teda členové spolku Sisyfos, který je takový kontroverzní, neblaze známý. To jsou skeptici. Jeho členové se pokládají za zastánce racionálního myšlení a takzvaně bojují proti šarlatánství, ale ve skutečnosti prezentují extrémní vědecké názory, kdy vlastně předem odmítají jakoukoliv odchylku od jejich pojetí vědy a takzvané racionality. Jo, to je hlavní jejich rys. A je teda docela katastrofální i nebezpečné pro ochranu zdraví obyvatel, že tito lidé s extrémně skeptickým názorem právě ovládli v oficiálních orgánech tady tuto oblast v České republice úplně a samozřejmě tvrdí do nekonečna omílají, že se vlastně nic neděje, že limity jsou v pořádku, že u tohoto typu záření je pouze tepelný účinek, teda pokud se bavíme o vysokofrekvenčním záření, které nás dneska nejvíc trápí. A v podstatě není možnost, jakým způsobem se proti jejich argumentům bránit. Mm-hmm. No dobré, a čím si to vysvětlujete? To je otázka na vás obidvoch. Môžete podeliť o to. Čím si to vysvetľujete, že je také obtiažné s touto témou normálne preraziť tak, aby začala spoločnosť vo väčšej miere o nej diskutovať? Máme tu na jednej strane ľudí, aj keď štatisticky možno len 3% tých senzitívnych, ale oni tvrdia dlhodobo, nám to škodí, my máme problém, nás, ja neviem, bolia hlavy. Plus tu máme ľudí, ktorým niekde pri dome postavili tie vysoké veže, ktoré im škodia. To nehovoríme o cenný byt, že sa tým znižuje. K tomu sa všetkému dostaneme. Ale skrátka, téma, otázka je, ako je možné, že túto tému je také obtiažné dostať do médií, nikto sa k tomu nechce vyjadrovať. Každý, kto s touto témou príde, tak je označovaný za konšpirátora, poloblázna, idiota, hlupáka. Prečo to takto je? Máte na toto odpoveď? Tak ja jenom krátce. V podstate tam došlo, všechno se odvíjí od těch přijatých limitů, které jsou vlastně založeny pouze na krátkodobých tepelných účincích. Ten smysl toho přijetí těchto zvýšených limitů je zcela evidentní, a sice, aby se umožnil rozvoj bezdrátové komunikace. Když vám to řeknu konkrétněji, tak vlastně ty maximální hodnoty, a to nejenom v jednom parametru, netýká se to jenom vysokých frekvencí, ale i nízkých, tak, což teda ukazuje na to, že to nemůže být náhoda, protože to není jenom jeden parametr, tak ty nejvyšší hodnoty vlastně zcela odpovídají maximálním nebo v běžném provozu maximálně dosažitelným hodnotám vyzařování mobilního telefonu u hlavy. Z toho důvodu, který je vlastně nejsilnějším zdrojem, protože vlastně je úplně ta anténa, ten zdroj je nalepený na hlavě a to záření vlastně klesá s rostoucí vzdáleností, se čtvercem vzdáleností. Tady vlastně máte úplně tu anténu nalepenou na hlavě. Jo, takže je zjevný, že právě kvůli tomuto byly ty limity stanoveny tak vysoko, má na tom podíl, jestli se k tomu ještě dál určitě, dostaneme, určitě, ano. Tak hlavním podílníkem tady na tom stavu je takzvaná komise odborná ICNIRP, psáno ICNIRP, která má vlastně statut pouhého zapsaného spolku nebo dříve u nás občanského sdružení v Německu, a tam jistý pan Michael Repascioli dal dohromady v podstatě technicky zaměřené vědce, aby našel argumenty nebo aby našel vědecké argumenty nebo vědecké odůvodnění pro to, že ty limity můžou být tak vysoko. Jo? Čili bylo to v podstatě na objednávku, dá se říct, mobilního průmyslu. Jo? Není to žádná konspirativní teorie, protože je to zjevné z rozboru a ze znalosti těch hodnot vyzařování toho mobilního telefonu, tak prostým porovnáním se tohle to dá jakoby dokázat. Jo? A tu vy někde vidíte tu příčinu, prečo je s touto témou obtiažné dostat se do médií, obtiažné dostat tuto problematiku do společnosti z tohto důvodu? Tak ten důvod je ještě trošku jiný, protože jde poměrně o složitou problematiku, o které běžná veřejnost asi toho moc jakoby neví. Ten elektrosmog, že jo, není vidět, není cítit, není slyšet jako hluk. Jo. Je to hlavně teda, pokud média nebo mainstreamová média samozřejmě si vybírají témata, která jsou pro něj tím způsobem zajímavá, aby nalákali veřejnost. To, čili tam je ten důvod, pokud se třeba v tomto oboru něco výjimečného přihodí, jakože třeba Francie zakáže používání Wi-Fi ve školkách, tak samozřejmě média si to všimnou, jo, ale je to jenom taková zprávička, která vlastně zase se ztratí v přehršlí informací a nic dál se neděje. Ale vlastně jinak u nás média nedávají moc nebo nepodporují nebo nedávají podporu tomu úsilí o vlastně odhalení té pravdy, by se dalo říct, jo, o tom takhle. To jste na tom podobně, jako my tu na Slovensku. To určitě, protože ty limity jsou stejný. To je celosvětový problém. Jestli teda můžu já teď do toho vstoupit, jasné, nech se páči. Tak já jsem se s tou EHS, jak se tomu říká dnes oficiálně, elektrohypersenzitivita na elektromagnetické pole, EHS, tak já jsem se s tím, mě to snad pronásleduje tato záležitost celý život. Vždycky po takových etapách. Tak já samozřejmě oficiálně se tvrdí, jak už tady bylo řečeno, že žádná elektrohypersenzitivita neexistuje a žádné onemocnění to není. A já tvrdím naopak, že EHS, s tou elektrohypersenzitivitou, se člověk narodil, každý má nějakou a ani třeba o tom vůbec neví. Já bych teď uvedl teda vlastní zkušenosti. Mm-hmm. Tak představte si, já už jsem se s tím setkal v roce 1961, a to v Tesle Pardubicích, jsem pracoval na vývoji televizoru Lotos. Tam nastala změna technologie, přechod na plošné spoje, a stala se taková věc, že tento televizor vyzařoval 10x víc než ty předcházející staré televizory, a my jsme tehdy to zkoumali, tehdy se to projevovalo na rušení, které tehdy se neposuzovali žádné zdravotní hledisko. A ten televizor Lotos vyzařoval 10x víc a dostal se do prodeje, a tak si někteří uživatelé začali stěžovat a posílali nám ty zdravotní dokumentaci a stížnosti, že když se na to večer dívají, že jich bolí hlava, a posílali nám dokonce lékařské zprávy, a já jsem to dostal, co by LF vyřizovat. Tak jsem běhal po Tesle, všechny ženy jsem kontroloval, tam bylo 300 žen, který pracoval u toho televizoru, žádná problémy neměli. Poučil jsem si dozimetr, zkoušel jsem všechno možné a nic jsem nezjistil. Tak jsem se choval tehdy jako dnes, že jsme prostě tady ty stěžovatele prohlásili za hypochondry, což mě teda mrzí, po konzultaci s lékaři pardubické nemocnici, který nám řekli, že ty, co si dívají večer na televizi, že se rozruší ráno, že jdou k lékaři, ten jim odebere krev a mají změněný krevní obraz a tím a taky dokonce změněnou sedimentací. Dnes vím, že nedošlo, že prostě tam dnes po takových konzultacích, které jsem měl ještě s hlavním konstruktérem, tak u tohoto Lotosu nebylo to vyzařování toho oscilátoru kanálového voliče, ale že byly tehdy vadné obrazovky, které vyzařovaly, a ty někteří senzitivní lidé to vnímali a měli tyto problémy. Tak to byl závěr. A teď od roku 61. Po druhé, v 90. letech jsem se dostal znovu do této věci, a zase v souvislosti s tou vysokofrekvenční elektromagnetoterapií, že jsme se 10 let jsem se setkával s lidmi, kteří při ověřování těch analgetických účinků přímo v terénu. A mnohokrát jsem narazil na extrémní případy senzitivity. Například se mně stalo, že v Mariánských Lázních já ten přístroj předávám primařovi, a najednou nám tam vlítne sestra, tvrdí, že nemůže chodit vedle, že cítí, že jí to všechno brní, že jí špatně, co tam máme, ať to vypneme. A šla kolem v chodbě a běhla za náma. Druhý případ, který se mně stal, to byl nějaký, to ještě po revoluci jsem chodil na setkání lékařů a léčitelů a ten senzibilů, a tam jsem ten přístroj taky ukazoval, a představte si, tam přišel nějaký člověk z Vysočiny, který o elektrotechnice vůbec nevěděl nic, a on mě rukama vymodeloval vyzařovací charakteristiku toho aplikátoru, což byla taková spirálová anténa u toho přístroje. Já jsem šel domů, protože nám to dá práce, než jsme změřili tu vyzařovací charakteristiku. A třetí případ se mě stal na Vysočině. Zase celá rodina tam nemohla chodit kolem transformátoru, měli hrozné potíže, tak jsem je. Já mám jsem si vymyslel potom takovou testovací metodu, že jsem si každého člověka, který si chtěl přístroj koupit, tak jsem mu zápl a zeptal jsem se ho, co cítíte, brnění, teplo nebo chlad. A teď jsem zkoumal tu vzdálenost od té sondy aplikačně, jestli je to půl metru, 10 centimetrů nebo ještě metr. A pokud tyto lidi jsem si otestoval, že jsou senzitivní nebo hypersenzitivní dnes, kteří takto reagovali a bohužel my nevíme, čím ty pacienti, který už nazvu jako pacienti, čím to lidské tělo vnímají. Nikdo to neví, jestli je to šišinka, brzlík nebo co v těle, který orgán působí jako čidlo. No a teď třetí věc, teď v 21. století to mám na denním pořádku. Za rok třeba z loňský se mě přihlásilo na základě toho internetu mého prakticky 20 případů, který mě žádali o pomoc. Bohužel medicína tyto lidi zařadí do, jako že to je psychosomatický syndrom, ano. A že mají jít na psychiatrii. Bohužel já jsem zjistil, že všechny na psychiatrii nemůžeme posílat, protože nejdřív je potřeba zjistit, jestli ten člověk skutečně si to vymýšlí, a nebo jestli je skutečně senzitivní, jestli je skutečně senzitivní na to elektromagnetické pole. Čili na to se musí dávat pozor. Bohužel oficiální medicína háže všechny tyto lidi do jednoho pytle, že jsou prostě hypersenzitivní, nebo že nejsou, že jsou prostě nějaký hypochondry, že jsou psychický, že to psychosomatický syndrom. No, dobré, a vy máte tak, tyto... jsem uvedl svoji celou genezi v této záležitosti. Já sám hypersenzitivní nejsem, ale v těch 60. letech jsem si myslel, zrovna jsem se choval, jako dnes se chová medicína. Dobre, teraz dve veci mám. Prvé, keď ja som robil v minulosti tieto relácie, tak sa mi nejakí ľudia ponúkli, ktorí sú k tomu, čo teraz hovoríte, skeptickí. Ponúkli sa mi, že urobia test. Že hovorili takto, dajte mi senzitívneho človeka, ja ho niekde zavriem a zapnem, vypnem a on mi povie, kedy som zapol a kedy som vypol. Dalo by sa to takto raz a navždy dokázať? No to... Alebo to nie je tak možné. To je přesně ten případ, co já dělám. Že zapnu ten přístroj a udělám to tak s tím člověkem, že to mám vypnutý a zeptám se ho. A on je, jako tomu se říká v medicíně, dvojí pokus na slepo. No. On neví, že to mám zapnutý. Ano, ano. Dokonce ho někdy spletu, že tam se rozsvítí žárovička a vidím, jestli mě mluví pravdu nebo ne. Ano. Ale samozřejmě nesmí se to dělat, jak to dělali pracovníci někteří, kteří chtěli z toho společnosti Sisyfos, že mu to zapínali, jak vypínat a říkat ano, ne. Tam musí být odezva nějaká. Ten člověk musí to pole klesnout. Jo? Takže já to dělám tímhle způsobem, to je moje metoda, že si toho člověka ověřím, protože jsem zjistil, že když jsem některým těm pacientům prodal ten přístroj, tak byli nejdříve nadšení, jak jim to pomáhá, a pak mi ho vraceli, že mají různé problémy. No a vymyslel jsem si tehdy, pač jsem si asi odhadl, že jsem asi hovořil se 7000 lidmi za těch 10 roků a odhadl jsem tehdy ty 3% a prakticky všichni ten můj výpočet akceptovali. Už před 20 lety jsem s tím to uvedl. A samozřejmě na to jsou různé metody, takové různé stínící klece, že se to zkouší, měří a podobně. No dobré, čiže skeptici z toho zoskupenia Sisyfos už robili takéto pokusy s lidmi? Že oni zkoušeli? No, já myslím, že se o něco, oni se tím snaží dokázat, právě to je jejich metoda, tady to vypínání, zapínání, no. Že ten člověk to vlastně není schopen poznat a tudíž tento fenomén jako neexistuje. Já se domnívám, stejně jako kolega Novák, že to tahle ta metoda je neekvivalentní, prostě to není důkaz, že tenhle ten jev elektrohypersenzitivity neexistuje. Protože tam i někteří zahraniční vědci upozorňují na to, že tam je vlastně nelineární, takzvaná nelineární odpověď toho organismu, i co se týče intenzity, i co se týče jakoby času. Tam to může být posunutý. Ano, toto... ta reakce té buňky může být prostě taková, že není možno jakoby vědomně ten stav té buňky nějakým způsobem ve vědomí odrazit. Jo? Čili tam je právě ta vazba mezi vědomím a stavem mikrobiologickým stavem nějaké buňky. Jo, na to právě poukazují i někteří vědci, že věda obecně se soustředila vlastně na makro zkoumání, čili zkoumá nějaké tepelné účinky toho záření, ale že je potřeba vlastně se dostat k mikro vlastně oblastem, to znamená zjistit, jak se to záření projevuje na buňce samotné. A to je vlastně velice obtížné, protože my vesměs jako do dneška nemáme nějaký přístroj nebo sondu, kterou bychom zarazili do živoucího člověka, zkoumali tam přímo buňku, jak se chovají. Dělá se to vlastně jenom laboratorně oklikou přes různé indikace různých proteinů a enzymů, které by mohly ukazovat na tu reakci té buňky, ale nějakou přímou metodu, jak se vlastně ta buňka chová při bezprostředním ozáření, tak ta neexistuje. Ano. Proto vlastně ta věda v tomhletom tápe a neumí ty dlouhodobé účinky poznat. Mne teraz akurát prišiel mail od Jany a Mareka Patrovičovcov, to sú tí dvaja ľudia, ktorých som spomínal v úvode, že tu boli v relácii, Marek je ako tvrdí, senzitívny, tak píšu mi tu mail, že počúvame aj s manželom reláciu. Tí ľudia, ktorí sa nám ponúkli, že manžela odmerajú, či je skutočne senzitívny, to nakoniec neurobili, viac sa neozvali a pozdravujú hostia a ďakujú za reláciu. Tak áno, oni, bo keď som s nimi robil pred rokom túto reláciu, tak sa niekto ponúkol, že príde zmerať. Nakoniec, ako vidíte a počujete, neprišli. V každom prípade, ja si pamätám, keď tu bola práve spomínaná Silvia Hanuštiaková, tak ona hovorila, že to nemôžete si myslieť, že to je tak, že vy mi zapnete a ja to hneď cítim, že to príde neskôr, potom tá bolesť hlavy a to všetko, že to nefunguje tak, že vy zapnete a ja už hneď viem, ale že 100% viem, že ma bude o chvíľu, po nejakej dobe ma začne boleť hlava, bude mať závraty, ale že to nefunguje tak, že hneď v tú ránu, v tú šusu. Čiže toto je ten problém. Dobre, ešte tá istá otázka aj na pána Nováka, ktorú som vám dal, pán Muselík, že dobre, tak vy, pán Novák, máte tiež niekoľko osobných skúseností, poznáte niekoľko senzitívnych ľudí, robili ste vy sám nejaké výskumy s týmito ľuďmi. A napriek tomu, že vy máte takéto, dalo by sa povedať, pre vás rukolapné dôkazy, napriek tomu s touto témou neviete nejakým výraznejším spôsobom sa presadiť v médiách, nedali sa túto tému dostať do spoločnosti. Čím si to vy vysvetľujete? Počuli sme názor pána Muselíka. Čím si vysvetľujete pre zmenu vy ten fakt, že o tejto téme ako si nie je chuť diskutovať? Prečo? Ano, tak já vám to řeknu. Oficiální stanovisko, když já třeba zají podám nějaký návrh, aby se to nějak zkoušelo na oficiální orgány, tak uvedu vám příklad, co se nám přihodilo v této věci. Tak například v těch odborných časopisech medicínský, jako praktický lékař v roce číslo 3 v roce 2009, byl zveřejněn článek pana docenta Pekárka, inženýrka Jelínka, kteří se snažili zprostředkovaně dokázat to, že žádné studie k té elektrohypersenzitivitě prostě neexistují a došli s jednoznačným závěrem, že elektrohypersenzitivita neexistuje. Jo? A my jsme a to udělali na základě jednoho článku, který byl zveřejněn. My jsme tady s tímto uvedeným závěrem nesouhlasili, když se tam tvrdilo, že se jedná o psychosomatickou poruchu u 3% populace a prakticky řekali, prostě, že by je měli posílat na tu psychiatrii. No a pak jsme volali těm autorům, na který tyhle ty dva autoři se odvolávali a oni odpověděli panu, on to zkoušel pan doktor Walter, který je velmi hypersenzitivní, byl, on už teda zemřel a tam mu ten lékař, který tady tu studii zpracovával, tak mu řekl, že oni se nezabývali elektrohypersenzitivitou, ale že se zabývali takzvaným tinnitus, to je hučení v uších. Takže všechny ty medicínské oficiální lékařské zprávy zveřejňované v těch lékařských časopisech dokazují, že elektrohypersenzitivita neexistuje, že si to ty lidi vymýšlí. A odvolávají se na různé časopisy a články, kde pak zjistíme, že vlastně zkoumali ty věci něco úplně jiného. Mm-hmm. Takže k tomuhle závěru jsme přišli. Že není prostě zájem se o toto nějak zajímat oficiálně. Mm-hmm. Mě ještě k tomu napadlo, že vlastně jedním z důvodů může být i to, že se to týká nové moderní technologie, bezdrátové technologie, kterou považujeme za poslední výkřik módy. Mm-hmm. A nikoho by nenapadlo, každý to vítá jako prostě zpestření svého života, zlepšení kvality, třeba mobilní telefonování a tak dál, tablety a tak dál, každý to zná, ale vůbec si neuvědomujeme, většina lidí a součástí jsou samozřejmě i představitelé těch médií, že by s tím mohla být spojena nějaká rizika. Dokonce se setkávám s tím, že řada lidí vůbec vlastně neví technologicky, jak funguje mobil, že je to nějaký přenos nějaké energie bezdrátové a vůbec nikdy se nad tím vlastně nezamýšlela. Mm-hmm. To je takový rys dnešní doby, že vlastně na rozdíl od dřívěška, kdy každý věděl, jak věc, kterou on zachází, funguje, tak uměl si i opravit, tak dneska, což podotýká třeba profesor Schmeiss ve své knize, tak čím dál tím víc se vzdalujeme od toho, že víme, jak která věc jako funguje a používáme ty technologie, aniž bychom věděli, jak fungujou. A ty technologie jsou samozřejmě velice náchylné k různým útokům. Je to velice křehká záležitost. Může tam dojít k útokům, které potom povedou k vyřazení celé tady té civilizační záležitosti. No. Můžu teda mluvit, vy jste se mě ptal, jestli dělám nějaký výzkum tady v této záležitosti, tak v tom roce 2014, jak jsem uvedl, tak se mě ohlásilo, a to je vrchol ledovce zřejmě, těch 20 lidí, jenomže já už jsem nemohl, samozřejmě bylo by ideální, kdybych mohl ty občany nebo ty postižené lidi navštívit, první je třeba si s nima promluvit, ale to vznikají někdy takové případy, že ten člověk tvrdí, že ho projede nějaký teplo, že prostě má takové problémy hrozné. A tak je potřeba vůbec rozlišit, první změřit, jestli tam nějaký elektromagnetický pole je nebo není, pohovořit s ním. Já teda dělám ještě navíc to měření, jak jsem uvedl, tady té orientační, té senzitivity, si zjistím, jestli je nebo není. No a někdy se mě stávají úplně nepředstavit. Samozřejmě já nemohl jsem obět těch 20 lidí po republice, ale stávaly se mi tady případy třeba z Brně, že ten člověk tvrdí, že ho projede jako horkost hrozná, tak jsem tam u něho seděl celou noc, dali jsme si takový indikátor, jenom jako tušku, teď to tam zabliklo, potom jsem si teda vypůjčil přístroj na měření elektromagnetického pole, jestli tam vůbec něco je. Naměřili jsme jeden moment 15 V, přitom tam nikde nebyla žádná stanice základnová. Mm-hmm. A ten člověk se dostane potom do takové situace, že vám tvrdí, že soused ho ozařuje, že tam něco má a že mu to dělá naschvál. No a takové věci potom, no tak potom jsem samozřejmě mu ještě slíbil, že to ještě jednou prověříme a vzniká prostě a u každého člověka něco jiného. Takže toto je velice složitá záležitost, ke které se teda jako obtížně jí řešit. Ano, ano. Jestli k tomu můžu tady k těm případům toho ozařování takzvaného. Já jsem, ke mně se dostalo telefonicky, co mě lidé volají, právě taky několik tady těch případů, kdy ti lidé měli pocit, měli nějaké problémy tělesného rázu, příznaky a měli pocit, že je například soused ozařuje, protože si to nedokázali jinak vysvětlit. Mm-hmm. Já jsem většinou neměl možnost to jakoby měřit pro ty lidi, ale v poslední době jeden takový případ jsem možnost změřit měl, tam tu intenzitu přístroji. A docela u mě došlo samotného k překvapení. Byla to manželská dvojice, která měla někde takový rekreační objekt a naproti bydlel soused, který, s kterým nebyli příliš za dobře a oni teda tam pociťovali řadu nepříznivých tělesných příznaků od zvýšeného krevního tlaku, přes těžkost nohou, takovou jako horkost v obličeji, bušení srdce a tak dál. Takže potom pojali podezření, jestli to právě není tady ten vliv. Já jsem tam dojel a byl jsem teda překvapený, že jsem tam naměřil, i když to bylo na vesnici, řádově kolem 13 až 15 voltů na metr intenzitu elektrického pole, což je naprosto teda mimořádná hodnota, která by tam normálně jakoby nemohla být. Je to teda stále podlimitní, ale přesto jakoby hodně, hodně zvýšena. A přišli jste na zdroj toho, že... No, bylo to směrem právě směrovou anténou jsem zjistil, že to je směrem k tomu sousedovi, čili nebylo pochyb velkých, že to jde ze strany toho souseda. A pak došlo teda k takové situaci, že já jsem vyšel ven na dvůr s tím, že to změřím ještě venku a ten soused tam má kamery, jakoby, jo, který zaměřují i z části ten dům toho inkriminovaného člověka. A najednou, jakmile jsem tam vytáhl ten přístroj a vrátil jsem se do toho objektu zpátky, tak najednou ta intenzita toho pole jak kdyby utla. Bylo tam řádově 100x menší intenzita nebo 200x. Jo? Mm-hmm. Tak, jak by tam byla normálně. Čili dospěl jsem teda i já osobně k názoru, že skutečně tam dochází k nějakému cílenému útoku. Když jsem teoreticky nebo výpočtově spočítal, kolik by na tu vzdálenost musel dělat ten výkon toho zdroje, aby se tam dosáhlo té intenzity, která tam předtím byla, tak mě to vycházelo zhruba na intenzitu srovnatelnou nebo výkon srovnatelný například s mikrovlnnou troubou, jo? Čili je tam jistý podezření, že třeba si někdo předělal mikrovlnnou troubu na tady ten, jakoby na tenhle ten typ zbraně, jakoby se dalo říct, jo? Nebo nepříjemně obtížné jako zbraně. No. Čiže keď někdo pově, že má pocit, že ho někdo ožaruje, nějaký soused alebo něco, tak hneď mají lidi tendenciu myslet si, že jaký konšpirátor a zase blázon přišel s nápadom. Ale že pozor, že nemusí to být až tak celkom bláznostvo, lebo vy hovoríte, že ste prišli na to, že minimálně v tomto případě sa to, dalo by se podať, potvrdilo, hej, že to išlo od toho suseda. No, tam skutečně ty intenzity enormně zvýšené byly a byly časově krátkodobé nebo byla tam souvislost se zaregistrováním někoho třetího, tedy mé osoby v tom objektu. No. Jasné. Dobré, či veríte, páni, alebo nie, tak už hodinku rozhovoru máme za sebou, budeme muset si dát trošku pauzu. Takže pustíme si nějakou pesničku, po nej samozřejmě budeme v našom rozhovore pokračovat ďalej. A dostaneme sa aj k takým témam, že čo to vlastne ten elektrosmog je, pretože dlhú dobu to hovoríme o elektrosmogu, už tu padli slova nízko, vysokofrekvenčné a tak ďalej, ale ešte sme si k tomu viacej nepovedali. Ja viem, pred rokom, keď sme túto tému riešili, pred rokom aj niečo, takisto, tak sme sa k týmto témam a veciam vyjadrili. Ale ako som spomínal v úvode, už prešlo veľa vody od vtedy, pretieklo, takže vrátime sa k tomu tiež aj so spomínanými dvoma pánmi, že čo to vlastne to ten elektrosmog je. No a okrem iného, ako ste mali možnosť počuť v tejto úvodnej prvej časti našej relácie, padli tu aj veľmi vážne vyjadrenia ohľadom limitov. To je jedna z veľmi vážnych tém, ktorej sa takisto po pesničke budeme venovať. Pre vás, čo v tejto chvíli je dôležité, asi toľko, že ak máte na mojich dvoch hostí, či už na pána Muselika, alebo na pána Nováka, prípadne aj na oboch nejakú otázku, tak nám ju buď zatelefonujte priamo na číslo 048 381 0101. Po pesničke budeme brať už aj telefonáty. Alebo nám môžete napísať mail na studio@slobodnyvysielac.sk. Ešte raz studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne na Facebook alebo na našu novú stránku. Takže teraz krátka hudobná prestávka a po nej pokračujeme ďalej. Vrán mi sadlo do okien a prášky na spanie sny iba sľubujú tak krátam tiene. Asi sa niekde v diálke zrúdil zem, to sa môže stať, všetko má svoj stred, vždy v nás stačí výbuch vier. Iba pár lások stráca tvár, žiť môžem sám, viem, to nie je dár. Aj stromy chcú rásť do výšok hviezd, blízko ciest. Tak napíš pár riadkov, kým tu som, veď dobro i zlo je lepšie tmo. Otrokár túžov má svoj čas rátaný. Mám vraj zomrieť sám, asi ma budú liečiť. Vraj z toho, že mám strach odísť bez mozgov, bez hlúpych rečí. Asi sa niekde v diálke zrútil svet, to sa môže stať, všetko má svoj stred, vždy v nás, stačí výbuch vier. To iba pár lások stráca tvár, žiť môžem sám, viem, to nie je dar, aj stromy chcú rásť do výšok hviezd. Tak napíš pár riadkov, kým tu som, veď dobro i zlo je lepšie tmo. Otrokár túžov má svoj čas rátaný. Keď mi povieš bez slov, zostaň na nočný lov, tak ma máš, kým budem žiť. Oči bezhodných práv, každý muž chce mať na veky rád. Ja to právo ctím, láske dávam tvár, žiť môžem sám, viem, to nie je dár. Aj stromy chcú rásť do výšok hviezd, blízko ciest. Tak na služ pár riadkov, kým tu som, veď dobro i zlo je lepšie tvo. Otrokár túžov má svoj čas rátaný. Tak nechcem žiť sám, veď stále viem mať Tak o pesničke, ako som sľuboval, sa vrátime, alebo vraciame k našej téme. Opäť dnešná téma relácie v prvej línii elektrosmog. Riešim túto tému s dvoma pánmi, ktorých mám v tejto chvíli na našej Skyblinke. Obaja sú z Českej republiky. Konkrétne pán inžinier Jaroslav Novák. To je človek, ktorý sa zaoberá dlhodobo vplyvom elektromagnetického poľa na ľudský organizmus. O tejto téme publikoval množstvo článkov na portáli tzb.info. Absolvoval odbor radiolokácie na spojovacej fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne, postupne pracoval v Tesle Pardubice na vývoji televíznych príjimačov, ako ste mali možnosť počuť v prvej časti našej relácie. Potom neskôr v Brne na rozvoji výpočtovej techniky a mikroelektroniky. Na svojom konte má zároveň popri tomto všetkom ešte aj množstvo vynálezov a patentov. V 90. rokoch sa zaoberal konštrukciou a výrobou magnetoterapeutických prístrojov, ktoré si overil rozporuplné pôsobenie elektromagnetických polí. No a druhým hosťom je pán magister Roman Muselík. Ten pôsobí viac než 10 rokov ako nezávislý poradca v oblasti neionizujúceho elektromagnetického žiarenia a ochranných prostriedkov proti nemu. Súčasne je doktorandom v oblasti rizik elektromagnetických polí a žiarenia na katedre krízového riadenia. Skôr to bola ochrana obyvateľstva Univerzity obrany v Brne. Prevádzkuje stránky elektrosmog.cz a informačný blog 1elektrosmog.pise.cz, kde uvádza hlavne informácie zo zahraničných štúdií a podobne. Ako som aj pred pesničkou povedal, vy samozrejme sa do našej dnešnej témy môžete zapojiť. Tiež, vážení poslucháči, telefón 048 381 0101, 01, mail studio@slobodnyvysielac.sk. Páni, ako som hovoril pred pesničkou, dobre by bolo predsa len vysvetliť si, čo to vlastne ten elektrosmog je, keď už o ňom dnes hovoríme. Keď si tak laik, ako napríklad ja, začne niečo o tejto téme hľadať niekde na internete, alebo vôbec keď sa chcem niečo o tom dozvedieť, tak vždy viac menej narazím, alebo takto, dám priestor poslucháčovi, lebo máme niekoho na telefóne aj linka, aby dlho nečakala, ja potom po poslucháčovi dám svoju otázku. Príjemný dobrý deň, počujeme sa? Haló? Áno, áno, áno. Nech sa páči. Viete čo, ale takto, ja som ten Marek Patrovič, o ktorom rozprávajú, tak chcel by som niečo povedať, akože k tomu, že či sa to dá. Ja nemám konkrétnu otázku, len sa vyjadriť. No tak však, ak to nebude extrémne dlhé, tak sa vyjadriť samozrejme môžete, ale aby sme sa potom posunuli aj ďalej v našej téme. Ale som rád, že nám voláte, lebo však vás som mal nedávno, rok dozadu v relácii. Takže nech sa páči. Tak vy ste koroni. Áno, áno. A už som vo vysielaní? Už ste vo vysielaní, áno. Dobre, dobre, lebo ja to počujem a niečo inšie sa tam deje. Dobre, toto by som chcel prvom rade, však ja som teda ten, akože kto je s tým? Musíte si vypnúť rádio, lebo tamto máte oneskorené, počúvajte. Počúvajte nás na telefóne. To má milý, lebo je to opozdené. Tak, no. No takže takto, no, že aby to nebolo o nás, bez nás. Ja by som sa chcel, ako tá mám aj otázku, ale tu dám potom ako troška neskôršie. Hlavne to by som chcel povedať, že ja už som za ten rok o 100% lepšie, môžem povedať. Radšej si zaklopem, ale ešte stále akože pociťujem tie účinky elektrosmogu, ale aby som to akože nejak tak objasnil, elektrosmog, lebo vtedy vlastne tá debata sa zviezla len k tomu, že mobilné telefóny, Wi-Fi je dosť. No ale vlastne ja pociťujem tie zlé účinky, ja môžem povedať, vlastne som živnostník, používam ručné náradie elektrické, karbošku, vrtačku, tak vlastne ja z toho pociťujem, po použití napríklad 10-15 minút brúsim, musím to odložiť, akože proste není to len mobil, Wi-Fi, ako sa to hovorím, ako sa to zviedlo minule v tej debate. Takže to by som chcel nejak tak ozrejmiť, že dobre, že tak toto, že tá otázka, že či by tí páni nevedeli nejak aj poradiť, že vlastne, že čo to môže byť, že čo to môže spôsobovať. Mm-hmm. Že či nemajú nejakú skúsenosť, či sa nestretli s niekým. Áno, prípadne, že či to tiež nezažili niekde pri no. niekom, že dobre, áno, tak áno. Ďakujeme veľmi pekne. Čak, ale urobme ešte, môžem ešte, mám ešte ako troška ešte toho ešte viacej, že ja by som hlavne ešte, to by som chcel povedať, že ľuďom, čo majú tento problém, že vlastne mne, čo pomáha vlastne. Ako vrátil som sa úplne do stredoveku. Žiaden telefón, proste vyhýbať sa týmto veciam, pri počítači nesedieť, spím v dome, vlastne, kde je vypnutá elektrika vlastne celú noc. A toto vlastne pomáha. To mi tak vlastne ukázalo, že to pomáha. Čiže vy si úplne vypnete elektrinu v dome poistky? Áno, vypnete? Vtedy viem vlastne spať. A ešte chcem povedať, že jednu vec, čo som zistil, akože samozrejme, akože páni doktori, bol som aj na vyšetreniach, aj to by som chcel spomenúť, je to možno podľa mňa dosť dôležité, ale že je to vlastne chemický problém, chémia tela, úplne rozbitá chémia tela a rozbíja ho vlastne ten elektrosmog. Lenže otázka je, že či sa to deje, že najskôr pôsobia ten mikrovlnný elektrosmog a rozbije sa tá chémia, alebo či sa rozbila chémia a začal som cítiť ten elektrosmog. A toto akože mi nikto nevie, nejak zistujem, páni doktori, akože skúšam vyšetrenia rôzne a ako nedá sa to nejak zistiť. A ešte jednu poslednú vec poviem. Takto pred rokom som bol v Martine na toxikológii, to som sa dosť, akože bolo to dosť náročné získať ten kontakt, je to docent Dosina. A oni mi povedali, normálne chodia, čo sa týka tohto elektrosmogu, aj do zahraničia na školenia. Takže vedia o tom, majú špeciálny prístroj na to, merali ma hento toto, namerali hodnoty, ale nejak tak priznali, že som prvý oficiálne a nevedeli to nejak porovnať. Ale hovorím, ak má niekto s tým problém, tak treba sa obrátiť tam na to psychológiu do Martina, akože vedia o tom. No ale samozrejme mne zas povedali, že nič nezistili, nič. Vlastne žiadne akože nejaké že ťažké kovy, ako v krvi. Uznali, že môže to byť ešte, že v orgánoch usadené ťažké kovy, takéto veci, a to sa že nedá zistiť. Dobre, no ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Ideme teda po odpoveď k týmto dvom pánom a prípadne, no, že teda ešte budete mať chuť, tak samozrejme sa nám potom ešte odzvíte v prípade záujmu v relácii. Dobre, toľko teda Marek Patrovič, ďakujeme veľmi pekne. No páni, stretli ste sa s tým, že by sa vám niekto bol sťažoval z týchto senzitívnych ľudí, nie len na to, že čo vyžarujú, viete, tie bezdrátové zariadenia, ale že Marek hovorí, že on má problém aj so zariadeniami tými elektrickými, s vrtačkou, s niečím. Ja si pamätám, keď som s ním robil reláciu, on hovoril, že jemu napríklad vadí aj v stene elektrina, ktorá prúdi tými káblami. Môže takéto niečo naozaj byť? Stretli ste sa s tým? Tak samozřejmě to může být. Na nás se teda tohleto patří do oblasti takzvaných třeba pracovních expozic, kde jsou teda podivu ty limity ještě řádově pětkrát vyšší, protože se předpokládá, že ten pracovník je nějakým způsobem sledovaný, ale to je jenom tak jakoby alibismus. Konkrétně tady ty expozice nízkofrekvenční se na nás moc lidí neobrací, nedokážu říct proč, ale samozřejmě ten problém může být u těch elektrohypersenzitivních úplně stejný jako u těch bezdrátových zařízení a podobně. Tam samozřejmě ta expozice těch vrtaček nebo hodně to bývá třeba u svářeček, jo, tam ty expozice s magnetickým polem jsou velmi, velmi vysoké, tak je to vlastně dočasně omezeno někdy. Říkám, zatím se nemáme tu zpětnou vazbu, že by se na nás v tomhletom někdo obrátil. Dobré. Jak tam ten pán mluvil o té rozhozené chemii v těle, tak to je typický příklad. Skutečně se uvádí, že nebo ukazuje to na to, že to elektromagnetické záření nebo pole vyvolává v těle takzvaný oxidativní stres, podobně jako řada dalších znečištění v životním prostředí nebo kouření a tak dál, i dalších takových elementů z životního prostředí. A ten oxidativní stres samozřejmě, s tím se musí tělo v průběhu nějaké doby vyrovnávat, potřebuje na to řadu minerálů nebo antioxidačních látek. Pokud je tam ten chemismus jakoby rozhozený, není takový, jako má být, nebo jako má zdravý člověk, není tam třeba dostatek antioxidantů nebo různých minerálů, vápníků, draslíků a tak dál, nebo tyto minerály nějakým jiným způsobem fungují špatně v tom organismu, tak právě může docházet tady k těm jevům, kdy ten vliv je pociťovaný, může tam dojít bolestem hlavy, k různým neuropatickým bolestem a tak dále. Dobré, já jsem chcel ještě... Pán Novák, nech se páči. Já bych se k tomu taky vyjádřil. Tak já jsem se s tímhle problémem setkal především u těch svářeček, ale dokonce musím říct, že zřejmě asi Evropská unie časem budou uvažovat o tom, že jak ten pan říkal, o těch vrtačkách, motorech a všech těch nízkofrekvenčních, kde se prostě všechno něco otáčí, že se bude muset, že ty výrobci budou muset uvádět na tom štítku, co to vyzařuje, jaký magnetický pole. Čili časem k tomu určitě dojde, protože těch zařízení spotřebičů je tolik, že potom, když se to dá všechno dohromady, tak tam vznikne tady ten kumulativní efekt. Takže o tomto problému vím a navrhoval jsem taky a líbí se mně, že se s tím, teda s tímhle se už někdo zaobíral, že dokonce uvažovali, že by tam se to muselo vždycky při té měření kompatibility. To už je potom otázka, skáčeme do té technické záležitosti, že už nastává rušení dalších přístrojů. To je takzvaná elektromagnetická kompatibilita. Takže z tohoto důvodu se to řeší. Mm-hmm. Já jsem se chcel ještě vlastně před tím telefonátom opýtat tu otázku, keď už teda hovoríme o elektrosmogu, tak, že keď si to prostě nějaký laik někde dá do vyhledávača, tak určitě se stretne, keď pátra po zdrojoch elektrosmogu, s takými pojmami, a vy ste už tu aj niekoľkokrát spomínali, ako nízkofrekvenčné žiarenia a vysokofrekvenčné žiarenia plus nejaké magnetické polia. Tak toto mi prosím vás vysvetlite, že čo toto je a že v čom je rozdiel to nízkofrekvenčné žiarenie a vysokofrekvenčné žiarenie. O čo ide? Tak tady je potřeba na úvod říct, že pojem elektrosmog není oficiálně uznávaným. Dokonce u nás těm odpovědným lidem, který jsem už jmenoval na státním zdravotním ústavu, tak při vyslovení jména elektrosmog běhá, jak bych tak řekl, mráz po zádech. A přestože teda v zahraničí tady tento termín používají i některé oficiální orgány, třeba ve Švýcarsku, a odůvodňují to právě tím, že ten termín už je obecně vžitý. V podstatě elektrosmog jsou, jinak řečeno, odborně, jsou to elektromagnetická pole nebo neionizující elektromagnetická pole a záření ve frekvenčním rozsahu 0 až 300 GHz. A tato záření se vlastně automaticky objevují všude tam, kde buď to dochází k přenosu energií, to znamená k přenosu běžné elektřiny, ať už je to vedení dálkové nebo domácí rozvody, tak tam všude samozřejmě kolem těch vodičů do určité vzdálenosti, se vzdálenosti to samozřejmě klesá, bychom našli různé frekvence elektromagnetického pole. Tady kolem těch rozvodů a těch prostě třeba rozvodu vysokého napětí nebo vedení vysokého napětí, tak tam z větší části se jedná o takzvané nízkofrekvenční elektromagnetické pole, kde se rozlišují zvlášť obě složky. Je tam elektrická a magnetická složka, každá z nich se měří zvlášť v jiných jednotkách. Potom teda tu máme tu druhou skupinu, kde to záření nebo ta pole jsou cíleně vytvářena za účelem přenosu informací. Jsou to všechny bezdrátové technologie, s kterýma se v posledních letech nebo desetiletích roztrhl pytel, tak říkajíc. A tam se používá teda to vysokofrekvenční pole. Tam se měří pouze, nebo je tam pouze jedna složka, která se měří buď ve voltech na metr jako intenzita elektrického pole, anebo se to pak přepočítává na různé odvozené jednotky výkonové hustoty a podobně. Čiže dobře jsem to pochopil, že to nízkofrekvenčné žiarenie to například vzniká při rozvodoch elektriny, pre prenose elektriny. A vysokofrekvenčné to je to, čo ide s mobilou napríklad, to bezdrátové. Dobre, a vieme mi povedať, že dobre, a vieme mi povedať, že ktorá z týchto dvoch skupín je teda problematickejšia, že respektíve ktoré z týchto žiarení má významnejší vplyv na ľudí, že to vysokofrekvenčné je horšie alebo to nízkofrekvenčné, alebo to sa nedá takto porovnať. Nedá se to takhle úplně porovnat, protože každá ta skupina je v podstatě zkoumaná zvlášť vědecky. Jedny studie jsou prostě na nízkofrekvenční pole, druhá část studií se týká vysokofrekvenčních polí. Takže u toho nízkofrekvenčního pole uvádí se samozřejmě, že ta magnetická složka by měla mít výraznější účinek biologický na člověka, ale ani ta elektrická v konečném důsledku není úplně zanedbatelná pro situace, kdy člověk si chce to prostředí skutečně jakoby vyčistit od různých vlivů. Jako. No a v tom ty vysoké frekvence, tam je problém v tom, že ten rozvoj v posledních letech je enormní a ty intenzity těch vysokých frekvencí z těch bezdrátových technologií enormně narůstají. Dochází tam už k situacím, kdy vlastně ta intenzita těch polí se mění třeba po metru nebo po určité malé vzdálenosti, což je dáno tím, že každý ten zdroj má různý úhel vyzařování, různou vzdálenost, takže dochází k takzvaným hotspotům nebo hotpointům, kde už ty intenzity jsou kritické a vy se třeba posunete půl metru dál a spadne to třeba na desetinu. Jo? Čiže my sme vlastne, ak som to dobre pochopil, viac menej zamorení tým vysokofrekvenčným žiarením? Toto je to, čo... Z venkovních zdrojů určite. Ti, kdo nebydlí třeba blízko vedení vysokého napětí, tak samozřejmě ty vysoké frekvence jsou tam podstatnější, protože to pokrytí už je prakticky všude. Ano. Já bych jenom chtěl k tomu dodat to, že tady ty změny v toho místa jsou tak zajímavý nebo tak rozdílný, že jsem nemohl přijít na to, že v jednom bytě mají lidi problémy, vedle ne. Že nastává, já tomu říkám, že ty směrové charakteristiky nějak kříží a když se ten člověk dostane do těchto těch bodů toho křížení, tak tam vznikají problémy. Jinak nemáme možnost vysvětlení, proč v jednom bytě mají lidi takové problémy a v druhém ne. Čili to je, když to provádíme, já už jsem si pořídil tady ten přístroj pro měření sumy všech těch zdrojů záření v tom celém rozsahu. Dřív se to totiž měřilo tak a kolaudují se ty vysílače tak, že se postaví vysílač, přijde při té kolaudaci a změří se jen ta jediná frekvence. Mm-hmm. Přijde druhý a dá se papír zkolaudovaný, že to schází, tak, že se to schválí. Pak se změří druhý vysílač, všecko v pořádku, ale nikdo se nezajímá tou sumou všech těch zdrojů záření, které my říkáme elektrosmog. No a když si potom teď teda ten vývoj v těch měřící přístroji tak pokročil, že už přístroje, že si to prakticky může dnes koupit každý a zjistí prostě, že v každém místě se to mění a zjistí sumu všech zdrojů záření, které na ně působí. Teď mluvím o těch vysokofrekvenčních. Ano. Že takové různé anomálie tady vzniká. Tak jsem se teď rozhodl, že si to sám udělám cvičně tady doma a v okolí, tady v Královém poli. Vy na Slovensku jste vpředu, protože vy máte už změření elektrosmog kolem těch dálnic, kde to dělají ta zájmová skupina nějaká, takže vy jste pokročili v tomhle směru trošku dál. Takže máte už jakési výsledky na určitých místech na Slovensku. Mm-hmm. No, bohužel se to dělá své pomocí, nikoliv státní orgány jako v cizině se zajímají především ty ministerstva životního prostředí o tuto záležitost, a nebo u nás strana zelených se vůbec o to nezajímá. Dobre, ideme teraz k podstate veci, pozerám, máme pol hodinku do konca relácie, to je tak akurát vhodný čas dostať sa k tej najväčšej podstate tohto celého problému. Hovoríte tu o meracích prístroch, ktoré sa už dnes dajú zakúpiť, tak ja si pamätám rok dozadu, keď tu bola už niekoľkokrát spomínaná senzitívna na elektrosmog Silvia Hnušťaková, takýto prístroj semku nám do rádia priniesla. Zaplaho a tá ručička vyletela, doslova vyletela úplne na samý okraj toho prístroja, hovorí, Ježba sa chytila za hlavu a hovorí, vy to tu máte úplne zamorené, ale zároveň dodala, ale viem vám určite povedať, že ste v limite. A teraz toto chcem vedieť, k tomuto sa chcem dopracovať. Tak ona sa chytí za hlavu, prístroj ukáže nejaké šialené údaje, ale ona zároveň povie, ale že nebojte sa, vy ste v limite. Čo toto znamená? Toto mi vysvetlite. Čo znamená, že sme v limite? Keď ma upokojí, na jednej strane je to akože zlé a na druhej strane mi povie, ale že ste v limite, je to dobre. To čo je? Tak, jak tady bylo řečeno, tak platí, byly v roce 2000 přijaty řádově 13x zvýšené limity právě kvůli té mobilní komunikaci. Je tady celosvětový spor, není to spor laický, je to skutečně spor odborníků, dvou skupin odborníků, z nichž jedna teda, která je kritičtější k těm rizikům tady té komunikace bezdrátové, tak tvrdí, že tyto limity jsou v podstatě neadekvátní tomu riziku, že nevyjadřují míru zdravotních a jiných rizik, biologických rizik vůči člověku. Ta druhá skupina samozřejmě tvrdí, že tam nastává pouze tepelný krátkodobý účinek a že pokud se nezvýší teplota tkáně o víc jak nebo o jeden stupeň, tak vlastně žádné jiné zdravotní riziko tam není. To samozřejmě už z laického pohledu vypadá podivně, protože víme, že tělo je poměrně složitý systém chemický, fyzikální, kde je snad tisíce různých proteinových a enzymatických a já nevím jakých genetických prostě operací nebo prostě procesů a tvrdit, že tam je pouze tepelný účinek, tak to je, mi připadá jako tvrdit, že jediným účinkem výrozy nebo chřipky je to, že se vám zvýší teplota, že žádná jiná rizika tam nejsou, což je samozřejmě nesmyslné. Jo, ale tohle to vlastně oficiální zastánci nebo orgány tvrdí, že tam a jsou skutečně přesvědčeni, že žádný jiný účinek u těch vysokofrekvenčních než tepelní není. Mm-hmm. Dobře, ano, pánov, ak nech se páči. Můžu teda doplnit. Jasné, nech se páči. Tady s těmi limity to bylo naprosto jasný. Takže já jsem se nad tím hodně napřemýšlel a udělám jenom zase takový rychlý ten vývoj tady v těch limitech. Tak zajímavé by bylo, že od roku 1990 do roku 2000 platila vyhláška Ministerstva zdravotnictví číslo 408/1990 a která se jmenovala před nepříznivými účinky elektromagnetického záření, která brala v úvahu i ty netepelné účinky, o kterém byla tady řeč. Autoři, pan inženýr Musil, paní magistra Pavková, Jeřábek, Marha, 30 let pracovali na tom výzkumu a došli k závěru, já to jenom zjednoduším, 4,3 volty na metr. Mm-hmm. A teď v roce 2000 v souvislosti s tou mobilní komunikací se to všechno změnilo. vládní nařízení 480/2000 uvažovalo připouštět i tepelné účinky a vychází, a to je to důležité, z toho nařízení té komise expertů, jak už tady bylo řečeno, ICNIR. Proč tomu tak? Já jsem se dal mnoho dotazů, otravoval jsem různé instituce, aby mě vysvětlili, k čemu je to dobré, tyto vysoké limity, k čemu je to vůbec dobré, když tuto hodnotu, jak vám tam ta vaše kolegyně v té místnosti řekla, podle limitu to vychází, vyšlo, k čemu je to vůbec dobré, když zvedli to, protože tyto hodnoty naměříme jedině ve dvou případech. Když budete před anténou toho vysílače 3 až 5 metrů, tak tam naměříte těch 43 V na metr pro 900 MHz, anebo potom je to ten limit ještě větší pro 58 MHz. No já jsem si teď koupil ten přístroj a dopadl jsem stejně jako ta vaše kolegyně, že tam je rozsah jenom do 20 V. Já vůbec tady tyto hodnoty nikde bych prostě si ten přístroj zničil. A teď se ještě stala ta věc, abych to teda tu legislativu vám přesně řekl. A v roce 2008, já víte o té záležitosti v Česku, byl, jak se hovořilo o těch radarech, tak se ještě ta vyhláška změnila, nebo to vládní nařízení, já bych rozlišoval, vyhláška je vyhláška ministerstva, když to vládní nařízení v té právní hierarchii má statut už vyšší a pak je zákon, který projednává parlament, jenom tak, aby se s tom člověk vyznal. Tak v těch Brdech tam byl nějaký ten starosta, který se chtěl odvolat v tom vládním zařízení, našel tam nějakou chybu, když to naše ministerské orgány okamžitě to vládní nařízení změnili, tam určité parametry. My jsme proti tomu sice protestovali, tak, aby se nenašla skulinka legislativní, na co by se ten občan mohl odvolat. No a teď v dnešní době, v roce 2015, ještě to nestačí, teď se přistupuje u nás zase k dalšímu novému vládnímu nařízení, které ještě to všechno zvolňuje. Ale já ještě bych k tomu dodal, že jsem přemýšlel nad tím, proč ty hodnoty jsou tak vysoké. No kdyby jsou vysoké z toho důvodu, že kdyby to ty limity nebyly schváleny, tak by hygienici nevěděli, co mají dělat. Oni by nemohli schválit používání mobilů. Jestli mě rozumíte. Rozumím, samozřejmě. Takže by nemohli schválit, ale já jsem navrhoval dokonce, aby byla, jako je to v Itálii, pro mobilita prostě, nebo v jiných státech ve Švýcarsku bylo těch 6 V, aspoň jako to bylo dříve, protože do toho limitu se všechno vleze většinou a pro ty mobily platila výjimka. No, kdo se volá 24 hodin denně, tak ať volá, to už je potom jeho záležitost. Ale na to teda nikdo nepřistoupil. No a teď se ještě stalo navíc, že se uvažuje o novém vládním nařízení, o kterém nás informoval ombudsman, aby jsme se k tomu vyjádřili ještě nezávislí jako odborníci. A k tomu vám tady řekne kolega, jak to vypadá teď ten současný stav ještě v dalším uvolňování těch zdravotních limitů. Čiže v uvolňování limitů znamená, že se zase mají ještě navýšit. Dobře to chápem? Ještě něco se tam bude dít. On vám to přesně kolega vysvětlí, protože já jsem byl v nemocnici a oni se k tomu jako odborně vyjadřovali k tomu návrhu. Prakticky ombudsman je taky zahlcen tady v Brně připomínkama lidí a různýma stížnostma, tak už nás bere v potaz. No dobré, pan Muselík, čo, chystá se ještě zvyšovanie limitov teda, či jako? Nedá se to úplně v dané chvíli říct, ale ještě teda je předem třeba říct, že ty limity platí prakticky v celé Evropě. Tam byl ten tlak na sjednocení těch limitů a většina států na to přistoupila. Výjima Polska, který si teda nechalo limit zhruba kolem těch, tuším, že to mají na 7 voltech na metr a Švýcarsko má nějaké restrikce taky zhruba v těchto hodnotách a dokonce paradoxně i Bulharsko, ale vypadá to, že jakoby tady ty restrikce, který si každý ten stát udělá podle svého, pokud teda chce, tak vlastně vyplývají z toho, kteří lidé se tam o to starají. Jestli teda jsou to lidé i na té státní úrovni, kteří jsou si vědomi těch rizik, anebo se tam dostali lidé, kteří tady ta rizika jako bagatelizují. U nás bohužel v České republice, myslím si, že i na Slovensku, došlo k tomu, že tu legislativu dostali na starosti lidé, kteří v tom nespatřují žádný problém, nebo dokonce až bagatelizují. Hej, tá rizika. Tento problém. My jsme se vlastně téme limitů venovali už vtedy pred rokom, keď sa k tomu vyjadroval Emil Pále, že mám tu krátky taký trojminútový zvuk, ktorý by som vám chcel teraz pustiť, lebo už tu bola spomínaná Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením. A ako sme sa dozvedeli práve v tej relácii, táto komisia rozhoduje o tom, aké limity sa teda príjmu. Tak započúvajte sa teraz do vyjadrenia Emila Páleša, a potom prípadne budete môcť na to, čo povie, reagovať, či s ním teda budete súhlasiť alebo nie. My sme sa teda bavili, alebo tá otázka znela, že kto vlastne rozhoduje o normách, o tých limitoch. Kto rozhoduje o tom, aké veľké limity budú? Toto v tom čase hovoril Emil Páleš. My máme normu, že intenzita žiarivého toku môže byť 2 W na meter štvorcový. To je dovolené oficiálne podľa zákona. My ale teraz zrazu si uvedomíte, že za socializmu už sme mali normu, ktorá nás chránila oveľa viac, a zrazu, keď prišli mobilní operátori, tak sa tá norma zvyšila na 10 násobok. Mm-hmm. Ako došlo k tomu zvýšeniu? Boli sme zvyknutí, že vlastne ten štát predsa je zodpovedný a že keď niečo zavedie nové, že myslí na to, aby neohrozil zdravie občanov. Tak to je minulosť. A teraz tá norma, my sme ju prevzali z Európy a tie európske inštitúcie sa spoliehajú na odporúčanie takzvaného, taká skrátka, že ICNIRP, Inštitút pre ochranu pred neionizujúcim žiarením. A tam sú nejakí experti, ktorí teda povedali, že to je fajn, že to je dobrá norma a že to je v poriadku. A na stránke toho inštitútu, kto to je? Vlastne kto nás ubezpečuje, že to je v poriadku, keď máme problémy? Mm-hmm. Pozerám som stránku toho inštitútu. Je tam nejakých 12-14 expertov. Vyzerá to, že to má celé vysoké štandardy, že sú to odborníci, biológovia, lekári, elektroinžinieri, sú z rôznych univerzít a výskumných ústavov. Majú tam podpísané prehlásenia, že nemajú konflikt záujmov, že nie sú platení proste tými mobilnými operátormi. A že teda oni vydajú také dobrozdanie, že koľko je dobre pre človeka. Áno. A teraz Svetová zdravotnícka organizácia a európske inštitúcie akože berú ohľad a podľa toho posunuli tie normy. Mm-hmm. Čiže zdá sa to veľmi také akože seriózne, lenže jak to, že vlastne je to zlé, tie normy. Zistíte, že toto nemôže tak byť, pretože toto je obyčajná súkromná organizácia, to je proste nejaká neziskovka, ktorú založili nejakí ľudia, o ktorých sa neviem dopatrať ani stopy, že to niekto aj v Rade Európy, nejakí poslanci povedali, že je veľmi podozrivé, že vlastne sa štátne zákony dávajú na základe nejakej súkromnej hrstky ľudí, ktorých organizácie, ktorej pôvod je temný, kto to založil a ktorá nie je nikomu zodpovedná. Čiže to je ako keby som ja, súkromná osoba, povedal, že ja určím normy, že doporučím a experti, ktorých ja pokladám za expertov, ale to znamená, že náš štát zradil, že štát nikdy nezisťoval, či to neškodí, a že my nemáme dopad, my nemôžeme brať nikoho na zodpovednosť, že či to škodí alebo nie. Tá ochrana nebola urobená. To ako niekto doporučil, a ten človek zrejme má spojenie s priemyslom. Niekto to založil na to, aby ovplyvňoval tieto veci, a očividne dávate normy príliš vysoko a ten výbor sa snaží dať čím voľnejšie. Čiže de facto vidno, že tie normy sú robené pre potreby, pre technickú potrebu toho priemyslu, a vôbec sa nestarajú o zdravie človeka, vôbec nevychádzajú z výskumov o zdraví človeka. Dokonca priznávajú, že dlhodobé účinky vôbec neskúmali. Čiže toto takto nemôže byť, my ako občania tým pádom nemáme právo hovoriť do toho, že či mám mobilnú vežu na streche, či mi žiari na hlavu celý deň, aké môžu byť normy. To je akoby je to mimo demokratického procesu. Tak páni, počuli ste Emila Páleša, ktorý sa vyjadroval k tomu inštitúcii, ktorú ste už aj vyspomínali pod skratkou ICNIRP, teda Medzinárodná komisia pre ochranu pred ionizujúcim žiarením. Odtiaľ to vychádza, z tejto organizácie vychádzajú tie odporúčania pre dané limity. Emil Páleš hovoril, že sa snažil vypátrať, kto sú títo ľudia a hovorí, je to zahalené celé nejakým tajomstvom a podľa neho je to celé urobené tak, že títo ľudia majú za úlohu vychádzať v ústretí priemyslu, teda mobilným operátorom a zvyšovať normy a limity podľa ich prianí. Viete sa s týmto jeho konštatovaním Emilovým stotožniť? Môže to byť naozaj tak? Alebo vy do toho vidíte lepšie a nie je to také temné, ako to on opísal? Tak pán Páleš to vyjadřil velice přesně, tu situaci. Jak už jsem naznačil na začátku toho rozhovoru, tak i KNIRP skutečně v tom má takovou podivnou úlohu. Tam hlavní postavou skutečně byl ten Michael Repašoli, což je profesor, který pendluje mezi Austrálií, Amerikou, Itálií a podobně. Nakonec se usadil ani nevím kde, ale ten spolek teda je registrován oficiálně v Německu a s největší pravděpodobností Michael Repašoli si k sobě našel skupinu příslušně orientovaných, spíše technicistně orientovaných spolupracovníků a podle rozboru těch platných limitů, které skutečně jsou podezřelé, ty největší hodnoty odpovídají skutečně těm největším expozicím toho mobilního telefonu. Mimochodem je to jenom nepatrně níže, co bychom třeba naměřili jako profesionální expozici u vojenského radaru, přímo třeba na patě vojenského radaru, ne v tom hlavním svazku, ale v těch pobočných, což je docela jakoby vysoká hodnota. Tak on dal vlastně dohromady ty určitým způsobem odborně orientované lidi a s určitým skeptickým pohledem na nějaké extrabiologické účinky. A myslím si, že nějaké taková jakoby zadání, nechci říct přímo zadání, ale nějaké rozhovory mezi představiteli průmyslu a no, povedzme, nějaký lobbying tam předběžně museli proběhnout. Mm-hmm. Nějaký lobbying tam zkrátka bol. Je tam řada indicí, že tomu tak bylo. Dobre, ale ako vy dosiahnete, toto ma zaujíma, ako vy docielite, že niekto si založí nejakú organizáciu, neziskovku pod názvom INCRPIP a ako vy docielite to, že na základe týchto rozhodnutí sa vám budú riadiť všetky štáty? Viete, no, že ako toto urobíte? Že... Naprosto souhlasím tam s tým vyjádřením. Ja som nad tým taky hodne přemýšlel. A skutečně jsem zjistil, že ta organizace, to je nějaká soukromá, je založená v blízkosti Mnichova v roce 1990. Já jsem dal jsem oficiální dotaz na ministerstvo našeho zdravotnictví, aby mi řekli, kdo v té organizaci pracuje, jaký jména, jestli jsou to věci, nebo kdo to je. Dostal jsem odpověď, že se to stále ty lidi mění tam, a skutečně souhlasím s tím, že asi je napojená na průmysl a na lobby přes Evropskou unii. Ale já jsem došel k názoru, že ta skupina v roce 1990 byla založena, že ona věděla už dopředu, co má být, že přijdou mobily, bude takové, takové záření, že dopředu věděli už, co má být, a když mě to zdůvodnili tím způsobem, mě to zdůvodnili, že prostudovali 10 000 studií, ale vybrali zrovna záření, které mám ucha, když volám mobilem. Jo? To by mě nevadilo, ale vadí mě to, že toto bylo dáno jako doporučení těm státům. Ty státy Evropské unie, Česká republika, Slovensko, to nemuseli přijat. To bylo jenom doporučení. Mm-hmm. A teď, když se bude řešit otázka zodpovědnosti, tak se nikdo nezjistí, protože kdo je za to zodpovědný, nezjistí. Když doktor bude pracovat s naším Elmágem a někomu něco udělá chybu, tak ho ten člověk může žalovat, kdežto tady je to tak rafinovaně uděláno, že když bude u nás někdo postižený, tak limit nebyl překročen, anebo dá doklady, jako třeba s paní Švarcová, která měla v Praze hrozné problémy, když tak já bych vám ten případ řekl, oni měla problémy se štítnou žlázou, dodala dokumentaci a oni řekli, limit nebyl překročen a ministerstvo zdravotnictví se s tím vůbec nebavilo. A když se bude hledat viník, tak se budete psát stížnost na vládu, ta řekne, no to nám předloží ministr zdravotnictví. Ministr zdravotnictví řekne, no to dělá hlavní hygienik. Hlavní hygienik to dělala skupina ve státním zdravotním ústavu. No. A ta řekne, no to dala komise ICNIRB. A ty bude si stěžovat na EU, to řekne, no a dojde to, já jsem to vypátral, tu cestu, dojde to až k Světové zdravotnické organizaci a ta řekne, já jsem potom pátral, ta napíše, že dlouhodobé účinky nebyly zkoumány a hotovo. Takže je to takhle rafinovaně provedeno. Mm-hmm. Čiže se nakonec nevíte k ničemu reálnému dopátrat, skončí to tak nikde. Skupina ICNIRB sehrála tady tuhle tu roli. Mm-hmm. Tak tady je potřeba říci, abychom je nějakým způsobem nezhazovali. Ten Michael Repašoli byl jako vynikající odborník tady na tom poli. On původně působil zřejmě u americké organizace, teď si nejsem jistý, jestli to byla EPA, zkrátka organizace, která původně zkoumala hlavně ionizující záření, tedy radioaktivitu, a od té se vlastně vydělila jakoby tady ta organizace ICNIRB nebo spolek, aby se zabývala čistě jenom tím neionizujícím zářením, a ty její závěry převzala vlastně WHO, protože vlastně nikdo jiný tam ani tak jako skupinově nebyl. Oni jakýsi odborný kredit jakoby měli tady v těch oblastech ionizujícího a potom i teda neionizujícího záření, takže WHO v tom zřejmě neviděla problém, proč by tady tuhle tu skupinu nebrala jakoby vážně. Jenomže tam je v průběhu doby tam nastal určitý vývoj v tom, že se tam etablovaly vlastně další skupiny proti tady těmto názorům, právě jak jsem říkal, ty kritické skupiny vědců, a jim se podařilo v roce 2011 zhruba 30 těmto kritičtěji založeným lidem nějakým způsobem se dostat do organizace podřízené WHO, to je organizace, která se zabývá vysloveně výzkumem rakoviny a která zařazuje vlastně jednotlivé chemické a jiné látky, fyzikální činitele do skupin podle prostě nebezpečí karcinogenity. A v té době vlastně zařadili tady to vysokofrekvenční záření, předtím teda krátce i nízkofrekvenční, do takzvané skupiny 2B, možný karcinogen. Je to teda střední skupina na základě toho, že ty studie jsou takzvaně inkonzistentní, to znamená, není tam ani možno dokázat zcela, že tam ten účinek karcinogenní není, ani není možno v dané chvíli ho zcela vyvrátit. No pozerám, že... Mohol bych teda ešte k tomu doplniť to? Viete čo, takto, že ja len chcem jednu vec povedať, že už my musíme za 5 minút končiť a ja tu mám obrovské množstvo mailov, ktoré ja už nie som schopný dnes skrátka prečítať. Tak ja ešte predtým, ako budeme tých posledných 5 minút pokračovať, ja chcem vás poprosiť, že či by sme mohli urobiť ešte v dohľadnej dobe čo najskôr akoby druhé pokračovanie tejto témy. Ja by som si potom tieto maily vlastne presunul všetky do tej ďalšej relácie. Bolo by s vami, páni, možné urobiť naozaj čo najskôr nejakú druhú časť tejto relácie, alebo buď by to bol problém? Isté, že by to bolo možné. Samozrejme. Dobre. Samozrejme. Dobre, takže... Ja jenom bych jednu poznámečku. Tady nech sa páči. Zrovnat ten pan Repakoliak, nebo Repašol, jak se to čte, tak je, představte si, on je Itál, ale v Itálii je to nepřevzala. Jo? To je tam má 6 voltů, rozumíte? To je ten paradox. Dobre, vy ste hovorili, ešte jednu vec chcem pred koncom tejto relácie spomenúť. Vy ste hovorili, pán Novák, že podľa vás táto organizácia vznikla tak, že už ľudia vedeli, že prídu mobilné telefóny, že sa na to bude treba pripraviť a že bude treba nejakú organizáciu, ktorá bude zvyšovať limity pre potreby priemyslu, ktorý bude vo veľkom chrliť mobily a bude treba zvyšovať tie limity, samozrejme, priamo úmerne tomu. To je otázka na vás teraz, pán Muselík, lebo ja som kdesi čítal o poisťovniach, ste niečo písali a zaisťovniach, že tiež akoby, že sú už pripravení ľudia na to, že jednoducho prídeme do bodu, že ten elektrosmog naozaj nám začne robiť problémy a že sa už na to zase raz nejaké organizácie pripravujú. Je to pravda? Tak ja bych to úplne takhle akoby neřekl. Tam šlo o to, že švýcarská nebo druhá největší celosvětová zajišťovna, což je instituce, která jakoby pojišťuje pojišťovny, tak vydala ve svých materiálech zařazení elektromagnetických polí do nejvyšší kategorie rizik z hlediska, ale jednalo se tam vlastně o zařazení, které se v podstatě, oni to nazývají tuším v tom smyslu neodhadnutelné nebo nepředvídatelné konsekvence elektromagnetických polí. Patří tam teda i nanotechnologie a je tam teda to nejvyšší riziko a v nejdelším časovém horizontu. Ono se to nedá úplně interpretovat tak, že nás na něco chystají. Spíše je to vyjádření toho stavu poznání z jejich strany, že vlastně si uvědomují, že to bude běh na dlouhou trať, že se to všechno může projevit v horizontu desetiletí anebo několika desetiletí i a že jsou to věci, které jsou neprozkoumané, včetně třeba těch nanotechnologií, které taky jsou teď velmi módní a oni prostě, aby netratili peníze, tak už teď si dělají ty prognózy, že tam jsou nějaká rizika, na které je potřeba dát pozor prostě z jejich pohledu. Ale tím, že oni nejsou vlastně ovlivněni ničím jiným než finančními zájmy, tak se to dá brát, že tam jistá objektivita z jejich strany jako je nebo je poměrně vysoká na rozdíl od různých skupin, které mohou být různě lobbysticky ovlivněny jiným způsobem. Dobre, páni, budeme musieť končiť, lebo 2 hodiny máme za sebou. Ja sa teda teším z toho, že ste prijali tú moju ponuku na pokračovanie tejto relácie. Iste sa potešili aj poslucháči, lebo dnes som naozaj nemal čas tie maily prečítať. Na budúce, keď už budeme mať pokračovanie tejto relácie, tak to bude voľnejšie a ja si naozaj teraz hneď po relácii všetky tie maily stiahnem a použijem ich v ďalšej relácii. My sa dohodneme na najbližšom termíne, ktorý bude možný, ktorý bude aj vám vyhovovať. A čo najskôr teda prinesieme ďalšie pokračovanie tejto relácie, kde ešte tieto veci samozrejme dorozoberáme podrobnejšie. Ja v každom prípade veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu dvom pánom. pánovi inžinierovi Jaroslavovi Novákovi a spolu s ním aj pánovi magistrovi Romanovi Muselíkovi, ktorých sme mali počas 2 hodín na našej Skyblinke. Páni, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, aj za informácie, s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi, a teda teším sa na čo najskoršie počutie opäť. Majte sa pekne, do počutia, dovidenia. Na shledanou. Majte sa pekne. Tak, koniec relácie dnešnej v prvej línii, ktorej sme sa venovali so spomínanými dvoma pánmi o elektrosmog, a ja naozaj sľubujem vám, a tento sľub splním, všetky tie maily, ktoré prišli, si v tejto chvíli presuniem k sebe do mailu a pokúsim sa s týmito dvomi pánmi dohodnúť čo najskorší možný termín ďalšej relácie, a tieto vaše maily, ktoré nám sem dnes prišli, určite prečítam, takže nemusíte mať obavu, že by som ich nejako nevyužil alebo nepoužil. Majte sa pekne, lúči sa s vami aj Boris Koroni, a samozrejme prajem vám príjemné počúvanie ďalšieho programu Rádia Slobodný vysielač. Majte sa pekne.